بيادا احد احد ناري لتور غرون رازي لتور غرون هول سنگرون رازي ده تكبر شور ده بيادا احد احد ناري لتور غرون رازي لتور غرون هول سنگرون رازي تکبر شور دے دا کوم بلال کر آوازونا چلن زوالے جان دے ڈکل عبادت گزارونا خالد والا پس پن میدان دے دخدای نصرت اسمانون رازی لأسمانون اول سنگرون رازی دا تکبیر شور دے بیاد احد احد ناری لطور غرون رازی لسر غرون اول سنگرون رازی دا تکبیر شور دے نمرود بلکل دیورونا خلیل دسرا ورطا تیار دے حغا چپی کل سرونا لاہم دخدائی لنا مزار دے دا پتحی زیری دردون رازی اول دردون اول سنگرون رازی دا تکبیر شور دے بیاد احد احد ناری لطور غرون رازی لطور غرون اول سنگرون رازی دا تکبیر شور دے دسر پوپای جنت غواڑی اسے پتور گلندو کے پودیش وقتور پاندی ہم یاڑی والچاک پلاستور پنجرو کے ورطار دو آتا ہر مظلوم لسو یزڑون رازی سنگرون رازی دا تکبیر شور دے بیاد احد احد ناری لطور غرون رازی لطور غرون حول سنگرون رازی دا تکبیر شور دے دا جانت حور استقبال کنی پوتاس مرگ بندی مڑکے گی چھوٹائی قبولی کا غسوال کڑی غازیان لانور ہم خوشا لے گی چھوٹائی قبولی دا غسوال کڑی غازیان لانور ہم خوشا لے گی دزڑت سلورتا دا رب لپرمانون رازی لپرمانون حول سنگرون رازی دا تکبیر شور دے بیاد احد احد ناری لطور غرون رازی لطور غرون حول سنگرون رازی دا تکبیر شور دے چی ہر قوت ورطا سلام کڑی داسی ظلمی دی زندہ بادوی خوپا خطر ترنا مطام کڑی حماسا تندشا دو بادوی خوپا سپمی وڑانگی دی سارا لما شالو نرازی لما شالو حول سنگر نرازی دا تکبیر شور دے بیادا آحد آحد ناری لطور غرون رازی لطور غرون حول سنگر نرازی دا تکبیر شور دے حول سنگر نرازی دا تکبیر شور دے